اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشات آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333-6525-3570۔ انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ دوستو، بزرگو، یہ جمعہ کا مختصر سا وقت ہے اور مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ نماز کے مسائل کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ابو داؤد شریف میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث پاک موجود ہے کہ نماز میں 3 دفعہ تبدیلی ہوئی ہے۔ نماز سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک الفاظ ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی عملی تفسیر تھے۔ ہم نے اقیم الصلاۃ کا لفظ قرآن سے پڑھنا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی نماز اسی آیت کی تفسیر ہے۔ ہم نے حج کا حکم قرآن پاک میں پڑھنا ہے، لیکن آپ نے حج کس طرح فرمایا، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ آپ کا جہاد، آپ کی سلو، آپ کی عادت، آپ کی عبادت اسی قرآن پاک کی تفسیر تھی، اس لیے یہ لفظوں میں قرآن پاک ہے اور آپ چلتے پھرتے قرآن پاک تھے۔ تو یہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن پاک آہستہ آہستہ 23 سالوں میں نازل ہوا، اس طرح نماز کی تکمیل بھی آہستہ آہستہ ہوئی۔ مثال کے طور پر پہلے انبیاء علیہ السلام جو تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو عبادت میں مسلمان بھی پہلے نبیوں کی شریعت کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کا حکم قرآن پاک میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ پہلے نبیوں کا طریقہ چلا آ رہا تھا، اسی لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہلے نبیوں کے طریقے پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تو پہلی بات جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آج تک مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے جو مسائل تھے، اس میں پہلے اہل کتاب میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، کوئی ضرورت پیش آتی تو باتیں بھی آپس میں کر لیتے تھے۔ اسی لیے بعض احادیث میں ملتا ہے کہ صحابہ نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی، قوموا للہ قانتین، اور بخاری شریف میں ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں پھر نماز میں باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ تو یہ بھی اصل میں اہل کتاب کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے چونکہ نماز کے مسائل آہستہ آہستہ آئے اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور ایک وہ جو دوسرے علاقوں سے آئے، تشریف لائے، مسلمان ہوئے، چند دن حضرت پاک کی خدمت میں رہے، پھر اپنے علاقے میں تشریف لے گئے۔ احادیث میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ اصل میں ان آنے جانے والے صحابہ کی وجہ سے پیدا ہوا کہ وہ جو کچھ حضرت کو پانچویں سال مثلا کرتے دیکھ گئے وہی جا کر اپنے علاقے میں بیان کرتے رہیں گے، دوسرے ساتویں سال تشریف لائے وہی بیان کرتے رہیں گے۔ نہ تو وہ زمانہ ریڈیو کا تھا کہ جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 4 بجے کی خبروں میں اعلان فرما دیں کہ اے میرے یمن والے ساتھی، جب تم یہاں آئے تھے تو مسئلہ یوں تھا، اب مسئلہ یوں ہو گیا ہے۔ نہ وہ اخبار کا زمانہ تھا کہ پیچھے اخبار پہنچ جائے چھپ کر کہ بھائی اب حالات ایسے نہیں۔ اس لیے خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ میں یش من کم بادی پس یرا اختلافن کثیرا، کہ جو میرے بعد لوگ آئیں گے وہ بہت اختلاف دیکھیں گے۔ کوئی کہے گا میں نے حضرت کو یوں کرتے دیکھا، کوئی کہے گا میں نے حضرت کو یوں کرتے دیکھا، کوئی کہے گا میں نے حضرت کو یوں کرتے دیکھا۔ تو یہ تو بات ہوئی کہ اختلاف ہوا کیوں، اختلاف احادیث میں ہوا آنے جانے والے صحابہ کی وجہ سے یا چھوٹے عمر کے صحابہ کی وجہ سے، کیونکہ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ پرانی باتیں بھی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ بوجھ ڈال دے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ فیصلہ کس طرح ہونا چاہیے، تو بڑی مشکل بات تھی۔ لیکن حضرت نے اس کے بارے میں قانون ارشاد فرمایا ایسا کہ عقل بھی مان گئی، فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ جب اختلاف تمہیں نظر آئے تو میری سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کا طریقہ بھی ضرور دیکھنا، کیونکہ خلفاء راشدین آ کر کہیں چلے نہیں گئے، یہ ساری عمر حضرت پاک کے ساتھ رہے ہیں اور دین کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے مکمل ہوا ہے۔ انہیں پورا اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ہنگامی ضابطہ تھا، پہلے کی بات تھی، اور یہ دائمی سنت ہے جس پر عمل جاری رہا۔ اگر اسی ایک اصول کو سامنے رکھ لیا جائے تو پھر اختلافات نہیں رہتے۔ میں جب بنوری ٹاؤن کراچی میں پڑھاتا تھا تو کالج کے 5-7 لڑکے میرے پاس آئے، کہنے لگے جی کچھ مسائل سمجھنے ہیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کسی قاعدے کلیے کو سامنے رکھا جائے، اس میں تو شک نہیں کہ احادیث میں اختلاف ہے۔ کہ جی ہے، تو میں نے کہا کہ ہم وہ جب حدیث پڑھیں گے تو ساتھ خلفاء راشدین کا تعامل بھی پیش کریں گے کہ اس حدیث پر خلفاء راشدین کا تعامل رہا، اور یہ شرط ہے عام بھی یہی کریں کہ صرف حدیث پاک نہ پڑھیں۔ دیکھو صرف حدیث پاک تو بیت المقدس والی بھی آتی ہے، وہ تو حدیثوں میں مل جاتی ہے کتاب۔ اس لیے یہ قاعدہ میں نے لکھ دیا کہ آپ اپنے مولوی صاحبان سے دستخط کروا لیں کہ صرف اللہ کے اختلافی مسئلوں میں اللہ کے نبی کی صرف حدیث نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ خلفاء راشدین کا عمل ان میں سے کس حدیث پر رہا۔ 6 دن بعد آئے، وعدہ اگلے دن کا کر کے گئے تھے، 6 دن کے بعد 4 لڑکے آئے اور نے کہا کہ ہمارے مولوی صاحبان نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم کلمہ نبی پاک کا پڑھتے ہیں، خلفاء راشدین کا نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کہ یہ جو حدیث حضرت کی ہے یہ تو نبی پاک کی ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر میں نے انہیں بٹھا لیا اور سمجھایا کہ دیکھو بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ لوگ 4 اماموں کو نہیں مانتے، اصل بات یہ نہیں، آپ 4 خلفاء کو نہیں مانتے پہلے نمبر پر۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ لوگ صرف ائمہ 4 کا انکار کرتے ہیں یہ بات صحیح نہیں، یہ خلفاء راشدین کے طریقے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہیں تیار ہوئے۔ اب نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2-3 طریقے ارشاد فرمائے، ایک تو یہ فرمایا کہ میری طرف سے لوگ آپ کو اختلافی حدیثیں سنایا کریں گے، ایک حدیث سنائے گا دوسرا دوسری سنا دے گا اس کے مخالف۔ تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ جو حدیث کتاب اللہ شریف کے موافق ہو اس کو لینا ہے۔ مثلا ایک نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, دوسرے نے سنائی کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب قرآن پاک کی جو آیت ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, یہ اس کے ساتھ ملی نا, تو فرمایا کہ جو حدیث اختلافی حدیثوں میں کتاب اللہ اور میری سنت اور عادت کے موافق ہوگی اس کو اپنانا ہے, وہ میری طرف سے ہوگی, اور جو کتاب اللہ یا میری سنت کے خلاف ہوگی وہ میری طرف سے نہیں ہو سکتی. آپ کی طرف سے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات فوراً یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ کے پاک پیغمبر قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے کہ قرآن کے خلاف کوئی حدیث ارشاد فرمائی عمل کر لیا اور کچھ حدیثیں قرآن کے خلاف ہو گئی. نہیں, یہ بات نہیں. دو وجہ بن سکتی ہیں, یا تو وہ حدیث ہی ضعیف ہو جھوٹی ہو, یا یہ کہ وہ قرآن پاک کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہو. جیسے حضرت نے جب بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تو اس کا یہ کوئی مطلب نہیں رہتا کہ آیت تو نازل ہو چکی تھی وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, لیکن معاذ اللہ اللہ کے نبی پاک کو اس آیت کا معنی سمجھ نہیں آیا تھا, اس لیے بیت المقدس کی طرف ہی بڑھتے رہے اور بعد میں معنی سمجھ آیا, یہ بات نہیں ہے. تو وہ قرآن پاک کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہوگی. اگر نماز میں باتیں کرنا کوئی واقعہ ملے تو یقین قرآن پاک کی آیت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اسی طریقے سے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ قاعدہ بتایا کہ جب اختلافی باتیں سامنے آئیں, اختلافی حدیثیں, تو پہلے تو دیکھو کہ کتاب اللہ کے موافق کون سی ہے اور خلفائے راشدین کا عمل ان میں سے کس پر رہا ہے. یہ قاعدے ہم نے نہیں بنائے, خود نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے, اور انہی قاعدوں پر ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکمل نماز بلکہ مکمل فقہ کو مرتب فرمایا. ایک صاحب تشریف لائے, کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا ہے سلو کمار ہے تو مونی اسلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو. تو میں نے کہا بھی دیکھو, میں تو سیدھی بس صاف بات کہتا ہوں کہ میں نے حضرت پاک کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا, تو نے دیکھا ہے؟ کہتا دیکھا تو میں نے بھی نہیں. پھر میں نے کہا بھی اس پر عمل کیسے ہوگا, کہ جی اس پر عمل کیسے ہوگا پھر آپ نہیں کرتے. میں نے کہا ہم تو طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے عمل ہوگا. ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی, ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی پاک کو نمازیں پڑھتے صحابہ نے دیکھا ہے, اور صحابہ کو نمازیں پڑھتے ہمارے امام نے دیکھا ہے, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے, اور اسی نماز کو کتابوں میں جمع کرا دیا. اس لیے ہماری نماز جو ہے وہ تو یقین ہوئی ہے جو اسی طریقے پر ہے, سلو کمار ہے تو مونی اسلی. مجھے کہنے لگا کہ یہ فقہ کی کتابیں تو بعد میں لکھ کر امام ابو حنیفہ کے ذمے لگا دی گئی ہیں. ایک کتاب اس کے پاس تھی کہ قدوری 200 سال بعد لکھی گئی, ہدایہ 300 سال بعد لکھی گئی, فلاں کتاب اتنے 100 سال بعد لکھی گئی. یہ دیکھو کتنی تحقیق کے ساتھ مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کتابیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھی بھی نہیں. میں نے کہا آپ بھی کچھ پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جی میں پڑھا ہوا ہوں. میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کا نام سنا کبھی؟ کہ جی وہ ان کے شاگرد تھے. میں نے کہا جو کتابیں انہوں نے لکھی تھیں وہ یہاں کیوں درج لکھی اس فہرست میں؟ آ کر جو کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں وہ کتابیں امام ابو حنیفہ کے پاس جو بیٹھ کر لکھی ہیں وہ اس فہرست میں جو اصل ماخذ اور اصل کتابیں ہیں وہ کیوں نہیں اس میں آئی؟ اب وہ سوچنے لگا کہ یہ تو واقعی کسی نے زیادتی کی ہے کہ وہ کتابیں کیوں نہیں لکھی. کہ وہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ اجمیوں کی سازش تھی. میں نے کہا نہ قاضی ابو یوسف اجمی تھے نہ امام محمد بن حسن چبانی اجمی تھے, اس لیے یہ اجمیوں کی سازش نہیں ہے. کہنے لگے جی وہ اس لیے نہیں لکھی کہ ان میں حدیثیں ضعیف تھیں. میں نے کہا ضعیف ہونے کا کیا مطلب؟ پہلے تو کہا کرتے کہ حدیث ہے نہیں, اگر ہم پیش کریں پھر کہتے ہیں ضعیف ہے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں نا, آپ جو حدیث لیں گے وہ بڑے تابعی یا صحابی سے لیں گے؟ تو صحابہ تو سارے عادل ہیں نا, اور بڑے بڑے تابعین بھی سارے عادل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو زیادہ سندیں اکٹھا کرنے کا شوق نہیں تھا کہ ضرور 100 آدمیوں سے سننی ہے جا کر روایت, پھر بیٹھنا ہے کہ ان میں اتنے جھوٹے ہیں, اتنوں کا حافظہ خراب ہے, اتنوں کی یہ بات ہے. وہ اتنے فقہا سے لیتے تھے, بڑے علماء سے, کہ جن سے ایک یقین ہو جاتا تھا. تو میں نے کہا عجیب بات ہے کہ خیال کرون کے امام کو جو حدیث ملی وہ تو ضعیف ملی. جس زمانے کو اللہ کے نبی نے خیال کرون فرمایا ہے اور خیال کرون کے بعد جو کتابیں لکھی گئی وہ زیادہ صحیح ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ خیال کرون تو خیال کرون نہ رہا کہ وہاں صحیح حدیثیں کسی کو ملی نہیں اتنے بڑے امام کو. میں نے کہا یہ تو اس قسم کی باتیں اگر آپ کریں گے تو منکرین حدیث کو فائدہ ہوگا. ایک مجھے کہنے لگا جی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو تو 3 حدیثیں آتی تھیں. میں نے کہا پھر تو منکرین حدیث سچے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بعد میں کتنی حدیثیں کہاں سے آ گئی ہیں, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دونوں زمانے پائے ہیں, اموی دور بھی عباسی دور بھی. اموی دور کی بھی پوری کوشش رہی حکومت کی کہ امام ابو حنیفہ کو وزیر قانون بنا دیا جائے, قاضی القضاء بنا دیا جائے. عباسی حکومت کا بھی پورا یہی کوشش کر رہی کہ اس کو قاضی القضاء بنا لیا جائے. تو حکومت جو ہے وہ قاضی القضاء کس کو بناتی ہے؟ جس کو سب سے تھوڑا علم ہو, یا اس کو تلاش کرتی ہے جو بڑا عالم ہو. اگر کسی اور کو 4 حدیثیں آتی ہوتی تو حکومت اس کے پیچھا کرتی کہ بھئی آپ قاضی القضاء وزیر قانون بنے. ابو حنیفہ کو تو 3 آتی ہیں, آپ کو 4 آتی ہیں. لیکن دونوں حکومتیں اس پر بزد رہیں کہ امام صاحب یہ عہدہ قبول فرمائیں, لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ عہدہ قبول نہیں فرمایا. تو جلدی سے کہنے لگا مطلب تو بس اس پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ پھر ابو یوسف نے کیوں قبول کر لیا جب ان کے استاد نے قبول نہیں کیا تھا. میں نے کہا ان کے استاد تو قانون کی تدوین کر رہے تھے نا, اگر وہ قبول کر لیتے تدوین رہ جاتی. اب چونکہ اس استاد تدوین کر گئے اب قانون کو چلانا ضروری تھا, تو شاگرد نے قبول کر لیا تاکہ اس قانون کو نافذ بھی کر لیا جائے اور چلا کر تجربہ بھی کر لیا جائے. تو اس میں استاد کی مخالفت نہیں ہوئی. وہ وقت تھا جب وہ اس کو مدون کر رہے تھے, اگر کسی اور طرف مصروف ہو جاتے تو قانون کی تدوین ہی رہ جاتی. اور شاگرد نے اب دیکھا کہ قانون مدون ہو گیا ہے اور باوجود حکومت کی مخالفت کے, حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بڑا آدمی زیادہ اونچا ہو جائے, لیکن باوجود حکومت کی مخالفت کے ہر مسجد میں فقہ حنفی پر عمل ہو رہا ہے, ہر عدالت میں قاضی فقہ حنفی پر عمل کر رہا ہے, ہر مدرسے میں فقہ حنفی پڑھائی جا رہی ہے. اب حکومت کو پھر جھکنا پڑا کہ جب فقہ حنفی ہر عدالت میں, ہر مسجد میں, ہر مدرسے میں, ہر گھر میں اپنی جگہ بنا چکی ہے, تو اس کی سرپرستی کے لیے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کو ہی قاضی القضاء بنایا جائے. چنانچہ قاضی ابو یوسف رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو پھر یہ عہدہ عطا فرمایا گیا. اب سب سے بڑی چیز ہے ایمان کے بعد اللہ کی عبادت اور نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آقم الصلاۃ لذکری, نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اس لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز جو ہے یہ بدنی اور زبانی عبادت کا مجموعہ ہے. اس میں آپ کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ذکر بھی ہوتا ہے, کوئی ذکر کرتے ہیں تو ساتھ حرکت بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ دونوں کی جامع ہے. دیکھو سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں. صرف یوں ہاتھ اٹھا لینا یہ لغت کے اعتبار سے تو رفع الیدین ہے کہ ہاتھ اٹھا لیے, لیکن یہ شرعی رفع الیدین نہیں. شرعی عبادت جب بنے گی کہ اس کے ساتھ اللہ کا نام آ جائے اور ہم ہاتھ اٹھا کر ساتھ کہیں اللہ اکبر. تو جو بغیر تکبیر کے رفع الیدین ہے وہ لغوی رفع الیدین ہے, اور جو تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ہے یہ شرعی رفع الیدین ہے. الحمدللہ ہم شرعی رفع الیدین کرتے ہیں, تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں تو اللہ اکبر ساتھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وتر میں قنوت کے وقت کہتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ایدہر کی تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کرتے ہیں تو ہر رفع الیدین کے ساتھ تکبیر موجود ہے نا, اللہ اکبر. تو یہ وہ تکبیر رفع الیدین ہیں جس میں ایک خوبی تو یہ ہے کہ یہ عبادت ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہے. دوسرے یہ کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ان کے خلاف کوئی حدیث نہیں. پہلی تکبیر کے وقت حضرت کا رفع دین نہ کرنا دنیا کی کسی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں کہ آپ نہیں کرتے. وتر کی قنوت کے ساتھ آپ تکبیر نہیں کرتے, اس کا ذکر نہیں. ایک تو یہ کہ چھوٹے رافضی اور بڑے رافضی اٹھاتے ہیں تو وہاں اللہ اکبر نہیں, وہ اللہ اکبر تو رکوع جانے کے لیے ہے, اس لیے اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ کا لفظ شروع کرنا ہے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر راہ کو ختم کرنا ہے, تو ان کو تکبیر انتقال آج کہتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی غلطی سے یہاں رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ لے اور پھر بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے تو گویا اس نے تکبیر کا وہ موقع بدل دیا جو اللہ کے رسول نے رکھا تھا. اسی کو کہتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ. اور اگر وہ بغیر اللہ اکبر کے یوں ہاتھ مار کے پھر رکوع میں چلا جائے تو پھر یہ وہی ہے جس کو حضرت نے گھوڑوں کی دمے سے تشبیہ دی ہے, کیونکہ گھوڑے جب دمے مارتے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر بالکل نہیں کہتے, اس کے ساتھ کوئی ذکر شامل نہیں ہوتا. تو وہ رفع دین جس کے ساتھ اللہ کا ذکر شامل نہیں وہ گھوڑوں کی دمے والی رفع دین ہے, اور چھوٹے رافضی اور بڑے رافضی وہی رفع دین اسی پر زور دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ رفع دین جس کے ساتھ اللہ کا ذکر اور تکبیر شامل ہے یہ عبادت ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے آقم الصلاۃ لذکری, میرے یاد کے لیے میری نماز ادا کرو. اب اللہ ہاتھ بھی اٹھائے اللہ کے سامنے اور اللہ اکبر بھی کہا تو یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں بیٹھا تھا تو ایک ساتھی آئے آ کر کہنے لگے جی ذرا صحیح بخاری شریف نکالیں. میں نے صحیح بخاری شریف نکال لی, کہتے جی دیکھو رفع دین کی دو حدیثیں ہیں, ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں نے کہا اچھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جی حضرت رفع دین کرتے رہے. میں نے کہا ہمیشہ یا کبھی کی؟ میں نے کہا دیکھو دو فکروں میں بڑا فرق ہے, موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں یہ بات بھی سچی ہے جھوٹی ہے؟ اب دونوں باتوں میں فرق ہے نا. اگر تو اتنا ہے جتنا ہم مسلمان مانتے کہ قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یہ بات تو ہے سچی. اگر کوئی کہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں جیسا یہودی کہتے ہیں اس لیے انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, تو یہ بات یقیناً غلط ہے. تو میں نے کہا یہاں اتنا ہے کہ حضرت نے رفع دین کی, یا یہ ہے کہ حضرت آ کر عمر تک رفع دین کرتے رہے؟ کہنے لگے جی یہاں اتنا ہے کہ رفع دین کی لیکن چھوڑنے کا ذکر بھی تو نہیں ہے نا, اگرچہ کرنے کا ذکر بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو میں نے کہا اس حدیث میں خاموشی ہے, نہ آ کر عمر تک کرنے کا ذکر ہے نہ اس حدیث میں چھوڑنے کا ذکر ہے. کہتے جی پھر آپ بخاری شریف کو چھوڑ کر فقہ کی کتابوں پر عمل کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں نے نسائی شریف اٹھائی, میں نے کہا یہ نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے فقہ کی؟ کہتے حدیث کی. میں نے کہا سیاستہ میں شامل ہے؟ کہ جی بالکل شامل ہے. میں نے کہا لکھنے والا بھی شافی ہے؟ کہ جی لکھنے والا بھی شافی ہے. میں نے کہا دیکھو امام بخاری کا شاگرد ہے یہ, انہوں نے یہ حدیثیں دونوں لکھی ہیں جو امام بخاری لائے ہیں صفحہ 158 جلد ایک پر, اور دونوں لکھنے کے بعد باب بام دیا ہے باب و ترک ذالکہ کہ اس رفع دین کے چھوڑ دینے کا بیان, اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی حدیث لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اللہ کے پاک پیغمبر والی نماز دکھاؤں. یہ کہاں فرمایا؟ کسی جنگل میں جہاں اور کوئی جاننے والا بیٹھا نہیں تھا؟ نہیں, مسجد اعظم کوفہ میں جہاں تقریباً 1500 صحابہ پہنچے ہیں. پھر یہ اہل کوفہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کا مکہ مدینے سے تعلق کٹا ہوا تھا، یہ بھی آتے جاتے رہتے تھے حج کرنے کے لیے، مکہ مدینے والے لوگ بھی یہاں آتے رہتے تھے، وہ آ کر ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے، یہ وہاں جا کر ان کو نمازیں پڑھتے دیکھتے تھے، تو ایسی جگہ بیٹھ کر فرمایا آؤ اللہ کے نبی پاک والی نماز تمہیں بتاؤں۔ آپ نے پہلی تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے تکبیر کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر پوری نماز میں کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو میں نے کہا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اسی طرح ترمذی میں رفائی دین کے بعد ترک کی روایت ہے، اسی طرح ابو داؤد میں رفائی دین کے بعد چھوڑنے کی حدیث موجود ہے، تو میں فقہ سے نہیں سیاستہ کی تین کتابیں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاستہ سے صرف ایک کتاب میرے آگے رکھیں کہ جس میں چھوڑنے کا ذکر پہلے ہو حدیث، کہ پہلے نہیں کرتے تھے بعد میں کرنے والی حدیث آئی ہو، تاکہ شبہ پڑے کہ شاید بعد میں کرنے لگ گئے ہوں گے۔ تو یہ تین کتابیں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ اس بتائیں کہ جب دوسری حدیث میں چھوڑنے کا ذکر آ گیا تو چھوڑ دینی چاہیے یا نہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ پھر میں نے اسی نسائی شریف میں اس کو سجدے کی رفع دین کا باب دکھایا کہ دیکھو یہاں سجدے کی رفع دین کرنے کا ذکر ہے، آگے اس کے چھوڑنے کا باب ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ والا باب دکھایا کہ یہاں رفع دین کرنے کا باب ہے، چھوڑنے کا باب کوئی نہیں۔ معلوم ہوا تحریمہ والی رفع دین حضرت نے نہیں چھوڑی، لیکن جس طرح سجدوں والی رفع دین کر کے چھوڑ دی، اس طرح رکوع والی رفع دین بھی کر کے چھوڑ دی۔ اب یہ بات بڑی عام فہم تھی، بار بار میں اس سے پوچھتا تھا کہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ کی کتابیں، کہتا حدیث کی ہیں، کہتا اچھا جی تین چار تھے چلے گئے۔ تین چار دن کے بعد آئے اور نسائی لے کر آئے جس پر مولوی عطا اللہ حنیف کا حاشیہ تھا، باہر ایک آدمی کو کھڑا کر، لڑکے کو، تین اندر آ گئے کہ جی ہم کتاب لائے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اندر لے آئے، میں ضرور لائیں۔ وہ اس پر یہ لکھا ہوا تھا حاشے پر کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اور وجہ ضعف کی کوئی نہیں لکھی تھی۔ تو کہنے لگے جی یہ انہوں نے لکھا کہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا بیٹا بات میں دل پھیرنا میرے پاس کی بات نہیں، مسئلہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فقہا کے سپرد کیا تھا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور فقہا سے ہی ہمیں پورا دین ملتا ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی فقہ کی کتاب اٹھائیں، تعلیم الاسلام نماز کی پوری شرطیں ملیں گی، اور سیاستہ پوری سامنے رکھ کر آپ نماز کی شرطیں جواب نہیں کرا سکتے ہیں۔ ایک تو پورا دین ملتا ہے، دوسرا اس میں یہ اختلاف نہیں ہوتا کہ اس حدیث میں کچھ ہے اس میں کچھ ہے، وہاں اسی کو لیا گیا ہے جس پر عمل جاری رہا۔ اس لیے ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فقہا کے سپرد کیا تھا کہ ان سے دین سیکھو۔ انہوں نے تمہیں یہ کہا کہ فقہا کو ان سے دین نہیں سیکھنا، براہ راست محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کرو، حدیث کی کتابوں کا، تم نے اللہ رسول کی بات چھوڑ کر ان کی بات مان لی اور تمہیں ان کتابوں پر لگا دیا۔ اب میں نے اس سے بھی سمجھا دیا کہ ان کتابوں کو سامنے رکھ کر بھی ہمارا ہی مسلک ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کتابوں کو چھوڑ دو، یہ جو باہر حاشیہ لکھا تھا 15ویں صدی میں، اس حاشیہ کو مانو، نہ فقہ کو مانو نہ حدیث کو مانو۔ میں نے کہا بیٹا تمہیں تو کسی جگہ کی نہ رہنے دیا انہوں نے، وہ واقعی دو بول اٹھے کہنے کہ ہمیں تو واقعی کسی جگہ کا نہیں رہنے دیا۔ میں نے کہا اب اس کے ضعیف کہنے کی کوئی وجہ اور دلیل اس نے بیان نہیں کی، اب جو بغیر دلیل کا کوئی امتی بات کرے اس کو ماننا تو آپ کے یہاں شرک ہے، تو کسی امتی کے بغیر دلیل کے کہنے سے نبی کی حدیث کو میں چھوڑ دوں تو یہ تو آپ کے یہاں تو شرک ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہ اس شرک پر لگا رہے ہیں۔ ایک بولا، کہنے کا ہاں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے وجہ تو نہیں لکھی لیکن اس میں ایک راوی عاصم بن کلیب ہے وہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا عاصم بن کلیب تو رفع دین کی حدیث میں بھی ہے، وائل بن حجر والی روایت میں میں نے دکھایا، تو میں نے کہا آپ ان سے لکھوا لیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ کہنے لگے اس کو تو وہ بڑا پیش کرتے ہیں کہ یہ 9ویں صدی کی حدیث ہے، اور اسی بار تو ان کا زور ہوتا ہے۔ اب وہ دیکھ کر حیران ہے کہ جی وہی عاصم بن کلیب ہے، میں نے کہا وہی ہے۔ کہنے لگے پھر تو وہ لوگ بڑے ناانصاف ہیں۔ ایک کہتا ہے جی اب کیا بنے گا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں، کہ جی کیا ہوگا، یہ راوی ادھر بھی آ گیا ہے ادھر بھی آ گیا ہے. میں نے کہا ہمارا مذہب اتنا مضبوط ہے الحمدللہ, میں تمہیں حق دیتا ہوں اس راوی کو سچا مان لو گے تو بھی ہمارا مذہب ثابت ہوگا, اس راوی کو جھوٹا مان لو گے تو بھی ہمارا مذہب ثابت ہوگا. ہمارا مذہب تو اتنا مضبوط مذہب ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ دونوں طرح ثابت ہوگا. میں نے کہا دونوں طرح ثابت ہوگا. کہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر یہ راوی جھوٹا ہے تو رفع جان کرنے کی حدیث بھی جھوٹی ہو گئی, نہ کرنے کی بھی جھوٹی ہو گئی. تو اصل تو پھر نہ کرنا ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ گیارہویں نہیں دینی چاہیے کیونکہ نہ دینے کی حدیث ہے نہ دینے کی حدیث ہے. تو اصل تو نہ کرنا ہے نا. جب یہ دونوں جھوٹی ہو گئی تو ہمارا مذہب ترک رفع جان پھر بھی ثابت ہو گیا. اور اگر یہ راوی سچا ہے تو دیکھو اس نے باتیں دونوں بتا دیں کہ حضرت نے رفع دین کی تھی پھر بتا دی کہ چھوڑ دی تھی, تو ہم نے بھی چھوڑ دی. پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر یہ حدیث واقعی جھوٹی ہے معاذ اللہ جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا ہے, تو امام نسائی کے بارے میں اب آپ کیا کہتے ہیں جن کی کتاب سیاستہ میں شامل ہے؟ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی حدیث منسوخ کر کے لکھنا اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانا ہے. ایک تو انہوں نے جھوٹی حدیث لکھی, پھر انہوں نے دو کے بعد لکھی اور ترک کا باب باندھ کر لکھی. سچی حدیثوں کو جھٹلانے کے لیے جھوٹی حدیث لکھ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو کیا امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس قابل رہ جائیں گے کہ ان کی کتاب کو حدیث کو کتاب کو سیاستہ میں شامل مانا جائے؟ تو پانچ تو توبہ کر گئے, ایک زد میں اٹھ کے چلا گیا. کہتا جی آپ تو وسوسے سے ڈالتے ہیں. میں نے کہا جو وسوسے سے ڈالتے ہیں وہ آپ نے قبول کر لیے ہیں, اور میں تو وسوسے سے نکالتا ہوں اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے. تو مقصد یہی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جو نماز کا طریقہ, پھر میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا. میں نے کہا دیکھو ہمارا رفع دین کا مسئلہ کتنا واضح اور صاف ہے. جس طرح ہمارا کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں باقی سب کی نفی کرتے ہیں نا. ہم ایک جگہ رفع دین کرتے ہیں باقی سب جگہ کی نفی کر رہے ہیں, اور ہم نے حدیث بھی وہ پیش کی جس میں ایک جگہ رفع دین ثابت باقی جگہ کی نفی. تو ہماری دلیل دعوے کے عین مطابق ہے. اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں ایسی حدیث دے کہ جو کرتے ہیں وہ بھی آئے, جو نہیں کرتے وہ بھی آئے چھوڑنے والا بھی. تو یہ چار رکعت میں دس جگہ رفع دین کرتے ہیں, چار رکوع ہوتے ہیں نا, چار دونی آٹھ, اور پہلی تیجت کے شروع میں کرتے ہیں, اور اٹھارہ جگہ نہیں کرتے کیونکہ چار رکعت میں آٹھ سجدے ہوتے ہیں, اور اٹھو دونی سولہ, پھر دوسری چوتھی رکعت کے شروع میں نہیں کرتے. تو جس طرح میں نے نفی اس بات دونوں دکھائے ہیں, یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس کبھی کہتے چار سو حدیثیں, کبھی کہتے سو, کبھی پچاس. صرف ایک حدیث, صرف ایک جس میں ان کا پورا دعویٰ ہو, دس جگہ کا اس بات ہو, اٹھارہ جگہ کی نفی ہو اور ہمیشہ کا ذکر ہو, تو ہم مان لیں گے صرف ایک حدیث میں. وہ لڑکے لکھ کر چلے گئے, بعد میں آئے دو ہفتے بعد, کہنے لگے جی ہم سارے پھرے ہیں, ہم تو خیر رفع دین چھوڑ چکے ہیں, لیکن وہ یہ پڑھ کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پلے کوئی چیز نہیں. تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے وسوسے دے کر بھیجتے ہیں. ایک دن دو تین آ گیا میرے پاس, کہنے کہ مولوی صاحب یہ جو بخاری شریف ہے اس کی حدیث کے خلاف کوئی بات کہے تو وہ مسلمان رہتا ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ جی یہاں رفع دین کی حدیث ہے, متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں, اور یہاں اس کے خلاف اور کی بات کہے. میں نے کہا آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی وہ تو بالکل بے دین آدمی ہے. میں نے کہا لکھوا لائیں اپنے مولوی صاحبان سے. وہ گئے, وہ کہتے لکھ کے نہیں دیتے ہمیں, لکھ کے نہیں دیتے. میں نے کہا چلو کسی سے لکھوا لاؤ, آخر اتنی بڑی بات ہے کسی کو ہدایت ہو جائے کہ بے دین نہ کوئی بنے. ایک مولوی نے لکھ کے دیا کہ جو بخاری مسلم کی متفق حدیث کے خلاف کوئی بات کہے وہ پکا بے دین ہے. آ گئے تو میں نے کہا اب وہ بے دین ہے کون, یہ بھی پتا ہے آپ کو؟ کہنے لگے جی حنفی ہوں گے. میں نے کہا وہ تو باپ کی بات ہے, معاذ اللہ امام بخاری بنے گے. بڑے حیران ہو کر وہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا متفق حدیث ہے لا یفعل ذلک فی السجود, کہ حضرت سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. میں نے ترجمان کو پڑھایا, کہتے ٹھیک لکھا میں حدیث متفق ہے نا, اور یہ جز بخاری ہے رسالہ، اس میں سجدے کی رفع دین کو سنت لکھا ہے کہ عبد الرحمان بن مہدی کہتے ہیں ہاذا من السنت، یہ رکوع اور سجدے دونوں کی رفع دین سنت ہے. میں نے کہا اب پتہ چلا کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث جو ہے یہ خلاف سنت نماز بتاتی ہے، اور یہ امام بخاری اس کو سنت لکھ رہے ہیں، تو جاؤ اپنے مولوی صاحبان سے کہو کہ یہ ان کے بارے میں لکھیں کہ معاذ اللہ یہ بے دین تھے، اگر بیٹھے بیٹھے گھر میں فتویٰ کام آ جائے تو پھر کسی اور کو دمکانے کی ضرورت نہیں رہتی. اب وہ جب گئے تو ان سے رسالے چھین لیے کہ دے دو. اب جن میں بانٹے تھے بخاری کے رسالے وہ منتے کرتے پھرتے ہیں، وہ رسالہ غلط چھپ گیا ہے، وہ ہمیں دے دو، وہ رسالہ غلط چھپ گیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ نماز کی عبادت ہے، تو تحریمہ کے ساتھ رفع دین کو ساری امت سنت کہتی ہے، اس میں سرے سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اور یہ شرعی رفع دین ہے کیونکہ اللہ کا ذکر ساتھ ہے. جو رفع دین بغیر ذکر کے تھی وہ عبادت نہیں تھی، عادت تھی. تو جب تک نماز میں عادتیں بھی چلتی رہیں، باتیں کرنا مثلا عادت تھی نا، عبادت تو نہیں تھی، اس وقت تک ایسی رفع دین کی گنجائش رہی. لیکن جب نماز کو خالص عبادت بنا لیا گیا، اس میں کسی قسم کی عادت باقی نہیں رکھی گئی. دیکھو نا، مثال سے سمجھیں، یہ مسجد جس وقت تعمیر ہو رہی تھی یہاں منو مٹی پڑی تھی، کشو کا ساتھ کتنا کچھ پڑا تھا، لیکن جب مکمل ہوگی آپ اب یہاں مٹی برداشت کرتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں پھینکی ہوا والا تو آپ برداشت. اسی طرح جب نماز کی ابھی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت اس میں عادات بھی شامل تھی، لیکن جب نماز کی تکمیل ہو گئی اب عادات باقی نہیں رہی. اس کے بعد اللہ اکبر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، اور عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہیں کندھوں تک. تبرانی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا قمت الى الصلاه فارفع يديك حذاء اذنيك والمراه ترفع يديها الى ثديها. تو یہ اللہ کے نبی پاک نے فرق کر دیا کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے. اب ہم نے دونوں حدیثیں مانی، کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی بھی، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والی بھی، اور دونوں پر ہمارے ہاں عمل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل قیاس ہیں. اور جنہوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، وہ کندھوں تک ہی ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. جو دونوں حدیثوں پر عمل کرے کہتے ہیں یہ حدیث والے نہیں، اور جو ایک کو چھوڑ دے ایک پر عمل کرے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. حالانکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا اور سمجھانا مشکل نہیں ہے، لیکن ضد کا ویسے دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من السنت وضع الکف الی الکف تحت السرۃ، کہ سنت طریقہ نماز کا یہ ہے کہ ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جاتے ہیں. اور مستورات کے لیے چونکہ پردے کی اہمیت ہے، اس لیے سیاہ میں صاف لکھا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں. تو وہاں بھی ہم نے حدیث بھی مانی اور اجماع کو بھی مانا، لیکن ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکے جو پڑھتے ہیں میرے پاس تو بعض بڑے ذہین سے ہوتے ہیں نا، شرارتی بھی ہوتے ہیں. تو کراچی میں پڑھتے تھے، ایک لڑکا وہ چلا گیا ان کی مسجد میں، جماعت ہو چکی تھی، کوئی آدمی اکیلے نمازیں پڑھ رہے تھے. ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، یہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے سلام پھیرا، اس نے اس کو السلام علیکم کہا، لکھا وعلیکم السلام، لکھا کہ کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ابا جی زندہ ہیں. ہاں ہاں کیا بات ہے، کہ ویسے میں نے پوچھا کہ آپ کے ابا جی زندہ ہیں. ہاں زندہ ہیں. کہ یہیں رہتے ہیں یا کسی باہر کے ملک میں گئے ہوئے ہیں؟ کہ یہیں رہتے ہیں. کیا بات کیا ہے؟ کہتا میں دیکھا کہ آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا شاید ابا جی نہیں ہیں، آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے نا، تو میں نے سمجھا کہ امی سے سیکھی، ابا جی نہیں ہوں گے، یا تو فوت ہو گئے ہوں گے یا کسی باہر کے ملک میں رہتے ہوں گے. اب جیسے ان کو سمجھ کہ حدیث ہے، بخاری میں ہے، بخاری میں، کہ چلو میرے ساتھ دکھاؤ بخاری میں کہاں، پوری سیاست میں کہیں نہیں ہے یہ. وہ لے کر مولوی صاحب کے پاس چلا گیا. مولوی صاحب نے اسے کہا کہ یہ شرارتی لڑکا ہے, یہ نیوٹن سے آیا ہے. اسے کہا کہ کیا کسی حدیث پاک میں آیا کہ حضرت نے فرمایا کہ نیوٹن والے کو میری حدیث نہ دکھانا؟ آپ حدیث دکھائیں, اس سے کیا غرض ہے کہ یہ نیوٹن سے آیا, یہ کہیں سے بھی آیا ہو. حضرت پہلے پوچھتے تھے کہاں سے آیا ہے کہ فلاں جگہ والے کو حدیث دکھانی ہے, فلاں جگہ والے کو نہیں دکھانی. کہتے ہیں نہیں, تو شرارت کرنے آیا ہے. دیکھا کہ میں جب حدیث آپ دکھائیں گے, جس طرح میں سنت کا لفظ دکھاؤں گا, کیونکہ حضرت فرمایا علیکم بے سنتی, آپ بھی سنت کا لفظ دکھا دیں سینے پر ہاتھ باندھ کے حدیث کے ساتھ, تو 10,000 روپے میں سنت کی سین پر رکھوں گا, 10,000 روپے نون پر, 10,000 تے پر, 30,000 روپے تمہیں انعام بھی دوں گا. آپ تو سنتوں سے ہٹا رہے ہیں لوگوں کو, جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک نے مجھے لطیفہ سنایا کہ میں سفر میں تھا ایک مسجد میں, میں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں دو رکعت, تو میں نے ہاتھ باندھے تو ایک بابا جی بیٹھے تھے اسے, وہ اٹھ کر آئے اور آ کر بالکل میرے آگے کھڑے ہو کر, میں نماز میں کھڑا ہوں, میرے ہاتھ یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دی. کہتے پھر میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیے. نماز کے بعد وہ کہتا ہے یہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ میں نے تو یہی سمجھا کہ جتنے عرش کے زیادہ قریب ہو جائیں گے شاید ثواب زیادہ ملے گا, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں رکھنے سے عرش کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. تمہید کی 20ویں جلد میں باقاعدہ حدیث آئی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یہ ناف کے نیچے باندھنا قرآن پاک کے موافق ہے. اور خلیفہ راشد بھی, تو جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم اختلافی حدیثوں میں وہ حدیث لیتے ہیں جو کتاب اللہ کے موافق ہو اور جس پر خلفاء راشدین کا تعامل ہو. میں نے کئی مناظروں میں چیلنج دیا کہ ایک خلیفہ راشد سے ثابت کر دو کہ کبھی انہوں نے زندگی میں ایک نماز بھی یہاں جہاں آپ ہاتھ باندھتے ہیں یہاں ہاتھ باندھ کر پڑی ہو. سیاست والوں کو تو اس کا وہ ویسے ہی پتہ نہیں, کیونکہ امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ ان کا طریقہ ہے کہ حدیث بھی لکھتے ہیں اور مذاہب بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی کس کس طرح عمل ہو رہا ہے. انہوں نے تحت سورہ اور فوق سورہ لکھا ہے, سینے والی بات کہیں لکھی نہیں ترمذی شریف. زمانے میں یہ بات ہی لوگوں نے شروع کی ہے. اس کے بعد ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں مٹتی ہی چلی جائیں. یاد رکھیں, سنت کہتے ہیں آپ کی مبارک عادت کو. پہلے رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کبھی کوئی دعا پڑھ لیتے, کبھی کوئی دعا پڑھ لیتے, مقرر نہیں تھی. لیکن بعد میں جب یہ آیت کریمہ نازلی سب میں بھی حمد رب کا ہی نہ تکون, تو پھر آپ نے حکم دیا کہ سبحانک اللہم پڑھا کرو. آپ کے بعد چاروں خلفاء بھی سبحانک اللہم ہی پڑھتے تھے, یہی عادت آگے جاری رہی, چاروں امام بھی اسی کے قائل ہیں. اور اس کے سنت ہونے میں کسی امام نے, کسی مجتہد نے اعتراف نہیں کیا. لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو, اللہم باید بیانی پڑھا کرو. سنت سے غرض نہیں کہ جی بخاری میں آ گئی ہے نا, اس لیے ہم وہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد کچھ سورت پڑھتے ہیں. یہاں یہ بڑا جھگڑا کرتے ہیں, کہنے لگے جی ایک آیا, میں لال کان میں بیٹھا تھا تو ایک ادھر سے بولے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, ایک ادھر سے بولے باتیں اور ہو رہی ہیں کسی کے ساتھ, بس وہ سنا رہے ہیں گویا حق تبلیغ ادا ہو رہا ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ایک ادھر سے بولے, میں نے کہا بھی بات کر رہے ہیں وہ کر لینے دو. کہ نہیں جی پہلے حدیث کی بات. میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا فرمائے کیا حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب؟ میں نے اس کا کیا معنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں روزانہ؟ پانچ. جی پانچ. میں نے کہا فاتحہ پانچ ہی دفعہ پڑھتے ہیں, چھٹی دفعہ تو نہیں پڑھتے کہیں, کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا. جلدی سے کہنے لگے نہیں جی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ حدیث تو آپ کے کام نہ آئی نا, آپ وہ حدیث لائیں لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب, جس میں یہ ہو کہ کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. دیکھو آپ کا عقیدہ اور ہے کہ کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی, اور حدیث پڑھتے ہیں کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. دیکھو اللہ کو جواب دینا ہے, خدا سے ڈرو, جو تمہارا اصل عمل اور عقیدہ ہے اس کے مطابق حدیث سناؤ, لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب. تو کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمیں پہلے لوگ منع کرتے تھے کہ وہاں نہ جانا, وہ شرارتی بہت ہے. میرے کا شرارت کیا ہے؟ اگر ہر رکعت میں فاتحہ تم پڑھے ہو یہ شرارت ہے, تو شرارت تو تم کرتے ہو نا. پھر میں نے تو صرف پوچھ لیا ہے. یہ کہنے لگا جی اس حدیث کو چھوڑ کر فقہ کو ماننا چاہیے, حدیث کو ماننا چاہیے. میں نے کہا جھگڑا یہ یہاں ہے ہی نہیں کہ حنفی حدیث کو چھوڑتا ہے, جھگڑا اور ہے کہ جی کیا. میں نے کہا ہم پوری حدیث مانتے ہیں, تم ادھوری مانتے ہو. اب جو پوری حدیث مانتا ہے کہتا ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا, اور جو ادھوری مانتا ہے کہتا ہے جی میں اہل حدیث. کہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی پورا دین سکھانے آئے تھے یا تھوڑا سا کہ پورا؟ تو میں نے کہا قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فسائدن. فسائدن میں 113 سورتوں کا حکم آ گیا اور فاتحہ میں 114 سورت. تو اللہ کے نبی پورا بتا کے گئے تھے اور انہوں نے 113 سورتوں کا حکم بلا دیا ہے, گرا دیا ہے. سارا جھگڑا اسی وجہ سے ہے. اگر اس حدیث کو پورا مان لیا جائے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. ہم دیکھو پورا مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں فاتحہ بھی واجب فرض نہیں ہے, رکن نہیں ہے, اور کچھ زائد بھی واجب. تو دونوں کو ایک درجے میں رکھا نا, واجب کا حکم دونوں جگہ بیان کیا. اسی طرح جب زائد کو بھی واجب مانا جائے گا تو اس میں مقدی شامل ہو سکتا ہی نہیں, کیونکہ کسی کے ہاں بھی امام مقدی پر فاتحہ کے بعد والی صورت واجب نہیں ہے. ایک جگہ قادیانیوں سے مناظرہ ہوا, اللہ تعالی نے کامیابی دی. بعد میں میں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب بغل میں مشکا سے اٹھائے پھر رہے ہیں. نماز ہی نہیں ہوتی تمہاری, نماز ہی نہیں ہوتی. اگر مرزائیوں نے نبی حضور پاک کو چھوڑ کر مرزوں کو مان لیا ہے, تم نبی پاک کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو مان لیا ہے نا. دیکھو یعنی بالکل مرزائیوں کی باری باتیں کرتا تھا. اب میں کچھ جان چھڑانا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو مرزائیوں سے مناظرہ ہوا ہے, اس کا اب جھگڑے کا سارا فائدہ مرزائیوں کو پہنچے گا. وہ لوگ عوام کے ذہن میں ڈالیں گے کہ گویا مرزائیوں کا اختلاف بھی ایسا ہی ہے جیسے فاتح خلف الامام کا اختلاف ہے, آپس میں لڑتے ہیں. تو وہ تو کافر ہے نا, لیکن انہیں اس سے غرض نہیں کہ کافروں کو فائدہ پہنچتا ہے, اسلام کا نقصان ہے یا نہیں. آخر مجبور ہو گئے. میں ایک جگہ چائے پینے چلا گیا, وہ پیچھے آ گیا. 8-10 آدمی بیٹھے, میں چلو یہاں بات کر لیتے ہیں, کھولیں آپ کیا ہے آپ کے پاس, حدیث ہے جی. میں نے کہا پڑھیں بسم اللہ. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یہ پڑھ کے ترجمہ کرنے کے. مولوی صاحب ترجمہ نہیں ابھی کرنا, آگے کوئی لفظ آپ نے چھوڑا تو نہیں؟ جو چھوڑا ہے وہ بھی پڑھے. کہ جی ایک ہی چھوڑا ہے نا, میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ وہ اگرچہ ایک ہے, اس میں 113 سورتوں کا حکم ہے, قرآن کی 113 سورتوں کا. اللہ کے پیغمبر نے جب پوری حدیث بیان کی, تم کیوں چھوڑتے ہو؟ اچھا پھر میں یہ نہیں پڑھتا, میں یہ نہیں پڑھتا. میں نے کہا پہلے یہی پڑھو, کیونکہ اب تم نے آدھی پڑھی ہے, میرے جانے کے بعد پھر آدھی پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرو گے. بلکہ 114 ایسا, کیونکہ اس میں تو ایک سورت کا حکم ہے, 113 کا تم چھوڑ رہے ہو, تو اتنے تم دھوکہ دیتے ہو. مجھے نمبردار بیٹھا تھا گاؤں کا, کہنے کا مولوی صاحب یہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا, کہنے کہ پوری پڑھنے سے ان کا کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا ان کا ایک ہی ہے کہ حنفیوں کو کہنا ہے تمہاری نماز نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. اگر یہ پوری حدیث پڑھ لیں تو ان کی بھی نہیں ہوتی. کہ جی ان کی بھی نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اس کو مثال سے سمجھو. ایک آدمی کہتا ہے جو اللہ اور رسول کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. دو باتیں ہیں نا, اللہ کو ماننا, رسول کو ماننا. کہتا ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک آدمی ہے, نہ اس نے اللہ کو ماننا نہ رسول کو مانا, وہ مسلمان ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا ایک نے اللہ کو مان لیا, رسول کو نہیں مانا, وہ مسلمان ہے؟ کہ وہ بھی نہیں. میں نے کہا حدیث ہے کہ جو فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب ہمیں تو انہوں نے اس کیٹیگری میں رکھا کہ انہوں نے امام کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھی ہے نہ سورت پڑھی, ہمیں بے نماز کہا. انہوں نے بھی فاتحہ پڑھی, سورت تو نہیں پڑھی نا. جیسے اللہ کو مان لیا, رسول کو نہیں ماننا, تو بے نماز تو یہ بھی ہوگا نا. اس لیے اگر یہ پوری حدیث پڑھ لیں تو یہ بے نماز ہو جاتے ہیں. اب میں یہ پڑھتا ہی نہیں, میں یہ پڑھتا ہی نہیں, آگے دو ورق نکالے کہ جی اللہ کے پاک پیغمبر فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو مگر سورت فاتحہ, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بڑا اس نے ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ کیا. اب میرے پاس کتابیں تو مرزے کی تھی, میں تو مرزے سے مناظرہ کرنے گیا ہوا تھا, نہ کوئی سند والی کتاب میں کسی راوی کا بتاؤں کہ اس میں یہ راوی صحیح نہیں ہے. اس کے پاس مشکات تھی, سند اس میں تھی نہیں. خیر جب اس نے روایت پڑھی بڑے ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ کیا, میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ کے نبی کی حدیث پر سن کر ایمان میں کیسی تازگی پیدا ہوتی ہے جیسے خشک فصل کو پانی مل جائے. تو میں نے کہا ماری صاحب یہ جھڑے تو ہوتے رہیں گے. ساتھیوں سے کہا جو بیٹھے تھے کہ بھی آپ کو کام تو ہوگا, ذمہ دار لوگ ہیں, لیکن آدھ گھنٹہ فارغ کر لیں, آدھ گھنٹہ اللہ کے نبی پاک کی حدیثیں سنیں, یہ جھگڑے تو ہوتے ہی رہیں گے. میں نے کہا سب تیار ہیں کہ جی تیار ہیں. میں نے کہا ذرا ذرا اگلی حدیث بھی سنا دیں. اب اگلی اس کے خلاف تھی, بھائی جا کارا پن سے تو وہ پڑھے نا. میں نے کہا بھائی تو پڑھ دے, میں لکھ دیتا ہوں کہ نبی پاک کی حدیث پڑھنے سے تو کافر نہیں ہو جائے گا, پڑھ دے پڑھ دے. وہ پڑھے نا, بڑی مشکل سے بیچارے نے روایت پڑھی کہ جب قرآن پڑھے امام تو تم خاموش رہو. جب سے کہتا دیکھو فاتحہ کا لفظ نہیں آیا, فاتحہ کا نہیں آیا. میں نے کہا مولانا یہ تو جھگڑے کی باتیں بعد میں دیکھیں گے, آپ ذرا آگے پڑھیں اگلی حدیث. اب اگلی بھی اس کے خلاف تھی, انی اقول ما لی انزل القرآن, اس کو نہ پڑھے. بڑی مشکل سے کہا, میں نے کہا یار تم تو کہتے یہ اہل حدیث ہے, یہ تو حدیث پڑھ ہی نہیں سکتا, یہ تو مرنے لگا ہے حدیث کے نام سے, پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے. اب وہ بڑی مردہ دلی سے پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا مر نہیں جا رہا, خوش ہو کے پڑھ نبی پاک کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کی حدیث. اس نے وہ بھی پڑھی, کہا کہ ہاں منع تو ہے, فاتحہ کا لفظ نہیں آیا, فاتحہ کا نہیں آیا. میں نے کہا اس وقت حدیثیں سننی ہیں, جھگڑا بعد میں کریں گے. خیر وہ پڑھاتے پڑھاتے میں وہاں لے آیا, اما عائشہ رضی اللہ کی حدیث تھی کہ حضرت پاک کانا یستفتح القرات بالحمد للہ رب العالمین, اللہ کے نبی پاک الحمد شریف سے نماز میں امام بن کر قرات شروع کیا کرتے تھے. جب یہاں تک آ گئے تو میں نے کہا دل تو چاہتا ہے سارا دن ہی حدیثیں سنتے رہیں, لیکن آپ لوگوں کو کام کاج بھی ہوتے ہیں, اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جو سنا ہے اس سے آپ نے کیا سمجھا. کہ جو پہلی حدیث میں آیا تھا کہ پڑھنی ہے پیچھے اور بعد میں آیا کہ نہیں پڑھنی, دیکھا کہ اس میں فاتحہ کا لفظ تھا, ان میں فاتحہ کا لفظ نہیں آیا. میں نے کہا ان میں کیا لفظ آیا ہے, قرات کا آیا ہے نا, قرات کا, قرات فاتحہ تو نہیں ہوتی. میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے آپ نے خام کا دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ آدمی اہل حدیث ہے, یہ تو منکر حدیث ہے. اب مشکات اس سے میں نے لے کے کہا دیکھو صاف ہے یستفتح القرات آگے کیا ہے, وہ کہے الحمدللہ رب العالمین. تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین قرات ہے یا نہیں, وہ نمبردار کہتا ہے انیا یہ قرات الحمدللہ رب العالمین حدیث ہے. پھر میں نے دو ورق پیچھے الٹے, وہاں تین چار حدیثیں تھیں کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی جب نماز میں امام بنتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے. میں نے کہا دیکھو یہ بھی قرات ہے. اب وہ سارے کہیں کہ فاتحہ قرات ہے, میں نے کہا اس کو کہو کہے, یہ نہیں کہے گا, یہ تو حدیث کو مانتے نہیں, آپ کیسے کہتے ہیں یہ اہل حدیث, یہ تو حدیث کا منکر ہے. اب وہ کہنے لگے نمبردار مجھے کہنے کا, اچھا مولوی صاحب پتا چلا کہ یا تو یہ آدھی حدیث پڑھتے ہیں یا پہلے زمانے کی پڑھتے ہیں, بعد والی نہیں پڑھتے. تو میں نے پھر ساتھ میں نے کہا یہ سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا بھائی اگر پہلے زمانے کی حدیثیں سنانی ہیں تو اپنی مسجد کا محراب بھی بیت المقدس کی طرف کر لو اور نماز میں باتیں بھی کیا کرو. اور یہ پہلے تو لوگ متا کا شراب بھی پیتے تھے, مسجد کے ساتھ ایک شراب خانہ بھی کھول لو تاکہ لوگ دھوکے میں نہ رہیں اور پتہ رہے کہ یہ پہلے زمانے کی حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں. اب وہ نمبردار مجھے کہنے کا مولوی صاحب ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے کیا, یہ اللہ کو نہیں مانتے. کہتے کون کہتا نہیں مانتا, مانتے ہیں. اچھا اللہ کے رسول پاک کو نہیں مانتے, کہتے کون کہتا نہیں مانتا, ہم مانتے ہیں. میں نے کہا نمبردار یہ لوگ یزید کو بڑی گالیاں دیتے ہیں, جو وہ ہے اسی کا طرح کا تھا. میں نے کہا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا, یہ مانتا تھا. نے کہا اللہ کے رسول پاک کو نہیں مانتا تھا، کہتے مانتا تھا. میں نے کہا پھر لوگ اس کو کیوں گالیاں دیتے ہیں کہ وہ امام سے لڑا تھا. میں نے کہا یہ بھی امام سے لڑتے ہیں. کہ اچھا یہ وہ ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی ہے. کہ دیکھو جی ہمیں تو یہ ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ وہ ہیں. وہ ایک سید تھا کسی بات پر میراثی سے ناراض ہو گیا اور میراثی کو اس نے پیٹنا شروع کر دیا. اب وہ مار رہا ہے میراثی کو، میراثی بیچارہ مار کھا رہا ہے اور یزید کو گالیاں دے رہا ہے. لوگ سارے حیران کہ مار تو سید رہا ہے اور گالیاں یزید کو دے رہا ہے. وہ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تجھے تو سید مار رہا تھا، تو گالیاں یزید کو کیوں دے رہا تھا؟ کہا سید کو گالی دے کے کافر ہونا تھا، آل رسول ہے ان کا تو احترام واجب ہے. کہ یزید کو پھر گالیاں کیوں دے رہا تھا؟ کہ اس کمبخت کو اس لیے دے رہا تھا کہ کمبخت منہ کالا کیا تھا تو سب کو مار جاتا، یہ چھوڑ گیا ہمیں پیٹنے کے لیے کچھ. جب منہ کالا کر دے لیا تھا ایک دفعہ تو سب کو ختم کر کے جاتا نا، یہ کچھ چھوڑ گیا جو ہمیں پیٹنے، اس لیے کہتا اس کو گالیاں دے رہا تھا یزید. تو بات یہ ہے، دیکھیے اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ ایک ہے یہ اصل جو نماز ہے وہ یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی درخواست کرنا. باقی جو رکوع سجدہ وغیرہ ہے یہ تو اللہ کے دربار کے سلام ہیں. اب ایک آدمی اکیلا درخواست لے کر دربار میں جائے تو وہ اپنے کپڑے بھی دھوئے گا، تیاری کر کے جائے گا اور درخواست بھی لے جائے گا نا. اور اگر پورے محلے نے بجلی لگوانی ہو اور پورے محلے کی طرف سے درخواست ہو تو اگرچہ وہاں جو وفد جائے گا کپڑے وغیرہ سارے دھوئیں گے، تیاری سارے کریں گے، لیکن وہاں جا کر درخواست صرف ایک آدمی پیش کرے گا، باقیوں کے دستخط ہی کافی ہو جائیں گے. اب جب دستخط ہو گئے تو درخواست پورے محلے کی ہو گئی نا. امام جب فاتحہ پڑھتا ہے پچھلے آمین کہہ کر اس پر دستخط کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سب کی طرف سے ہے. اب آپ درخواست پورے محلے کی لے کر جائیں اور پیش کر دیں، پھر ایک آدمی ادھر سے شور کر رہا ہے جی وہ سادے گھر میں بجلی لا دینا، ایک ادھر سے شور مچا رہا ہے، تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ کہ بھئی جب سارے محلے کی طرف سے درخواست آ گئی ہے، اس لیے جب اکیلا نماز پڑھے گا وہ اپنی فاتحہ سورت پڑھے گا. ایک سے میں نے پوچھا اللہ کے بندے جب یہ دعا کرتے ہیں سارے، اس کے بعد دوسرا آمین کہتا ہے تو دعا سب کی طرف سے ہو جاتی ہے جنہوں نے آمین کہی ہے، صرف دعا کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے؟ کہتا جی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا اسی لیے تو بعد میں آمین رکھی ہے تاکہ یہ سب کی طرف سے سمجھ لی جائے. عجیب بات ہے کہ فاتحہ کے بعد آمین ہے، اس میں تو لڑتے ہو کے پڑھنی چاہیے، جو بعد میں امام نے سورت پڑھی اس کے بعد آمین بھی کوئی نہیں کہتا، تو وہاں لڑنا چاہیے نا. اب وہ سوچنے لگا کہ جی تم بھی نہیں کہتے نا. میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں، نہیں کہتے اسی لیے کہ ہمیں تو مسئلے کی سمجھ ہے، لیکن تم لوگ بے سمجھ ہو. کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا یہ جو سورت فاتحہ تھی یہ بندے کی درخواست تھی اللہ کی بارگاہ میں، بندوں کی، اس پر بندوں کے دستخط ہونے چاہیے سب کے. اور وہ جو فاتحہ کے بعد امام نے قرآن پڑھا ہے اس میں امام اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ قرآن راہ ہدایت ہے. گویا آرڈر لکھا جا رہا ہے، تو آرڈر پر پھر محلے والوں کے دست نہیں ہوتے، صرف افسر کی دستخط ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی. اس لیے وہاں ہمیں آمین کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں وہ ہمارا نائب نہیں ہے، وہ فاتحہ میں ہمارا نائب ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ درخواست پیش کر رہا ہے. جو ادھر سے جواب مل رہا ہے بعد میں صورت امام پڑھ رہا ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس لیے اس پر ہمیں آمین کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرات کلفل امام کا مسئلہ ہے یہ بالکل واضح ہے، اور نسائی شریف نے تو مسئلے تقریباً سارے حل کر دیے. اب وہ اس وقت تو میرے پاس نہیں تھی نا، میں تو مرنی سے مناظرہ کرنے گیا ہوا تھا، دوسری دفعہ میرے پاس آئے کچھ لوگ، تو میں نے بات کرنے کا، دیکھو ڈنگ کیسا ہوتا ہے، کہ یہ جی حدیث ہے ہمارے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور تم اللہ کے نبی کی حدیث چھوڑ کر ابو حنیفہ کا قول مانتے ہو. میں نے کہا یہ صلات الرسول میں کس کس کتاب کا حوالہ ہے؟ کہ جی ابو داؤد ترمذی نسائی کا، میں نے نسائی پہلے کھول لی. میں نے کہا یہ حدیث ہے, بہت خوش ہوں یہاں دیکھو حدیث ہے, حدیث ہے کہ امام میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو مگر فاتحہ. کہتے جی یہ حدیث ماننی چاہیے یا ابو حنیفہ کی بات ماننی چاہیے؟ میں نے کہا اس حدیث کے آگے باقی ابو حنیفہ کا قول ہے دیکھتے ہیں. میں نے کہا آگے تو ہے باب تعویل ویزا فوری القرآن فسٹ امیون سے تو اللہ کن تو رحمون, یہ امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؟ کہ جی یہ تو اللہ کا فرمان ہے. تو میں نے کہا ویزا فوری القرآن سے اتنا تو پتا چلا کہ پڑھنے والا ایک ہوگا خاموش رہنے والے زیادہ ہوں گے, لیکن نماز کا لفظ اس میں نہیں آیا. کوریا مجھول کا سیگا ہے, پیسے وائس ہے, تو جس کی وضاحت لفظوں میں قرآن میں نہ ہو اس کی وضاحت کرنے کا پہلا خدا کے پاک پیغمبر کو ہے, کیونکہ الرحمن علم القرآن, اللہ نے خود قرآن اللہ کے پاک پیغمبر کو سکھایا اور سمجھایا ہے, اور ذمہ داری لی ہے انا علینا جمع ہوگا قرآن ثم انا علینا بیان. اب اللہ کے پاک پیغمبر جب باجماعت نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو ہر جگہ اشتراک ہے, اذا کبر فکبروا, امام اللہ ہو تم بھی اللہ اور کہو, رکع فرکعوا, سجدہ فسجدوا, لیکن یہاں تقسیم کر دی ہے کہ امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ. یا یہ نہیں فرمایا اذا قرأ فقرأوا کہ امام قرآن پڑھے تم بھی قرآن پڑھنا شروع کر دو. میں نے کہا یہ نہیں فرمایا. تو اب پتا چلا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ میں قرآن پڑھنے والا امام ہوگا اور خاموش رہنے والے توجہ کرنے والے مقتدی ہوں گے. تو میں نے کہا اب دیکھیے, ہم نے پہلی حدیث بھی مانی, بعد والی آیت بھی مانی. قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114. 113 صورتیں پڑھنے سے فرش والے نے منع کر دیا تھا اللہ کے نبی نے کہ 113 نہ پڑھنا, صرف فاتحہ پڑھنا. اب ایک ہی رہ گئی تھی نا, اس کے لیے اللہ نے عرش سے آیت نازل فرمائی کہ یہ بھی نہیں پڑھنی. ابن ماجہ میں نے کہا حدیث کی کتاب ہے فقہ کی, میں نکال لی. جی حدیث کی. میں نے کہا سیاستہ میں شامل ہے کہ شامل ہے؟ میں نے کہا ذرا دیکھو حدیث پوری ہے اس میں کہ امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ, امام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو. اب دیکھو یہ تکبیر تحریمہ ہے, تکبیر تحریمہ کے بعد امام کون سی سورت شروع کرتا ہے؟ سورت یاسین یا سورت تغابن؟ اختلاف تو نہیں اس میں؟ تو جب امام قرآن شروع کرے گا مقدی نے خاموش ہونا ہے. آمین سے پہلے امام کون سی سورت ختم کر لیتا ہے اور کتنی سورتیں پڑھتا ہے؟ دیکھو مسئلہ سمجھانے کا اس سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ میرے امتیوں, جو صورت امام نے تکبیر تحریمہ کے بعد شروع کرنی ہے, جو صورت امام نے آمین سے پہلے ختم کر لینی ہے, اس میں تم نے خاموش رہنا ہے. 113 تو پہلے ہی منع کر دی تھی نا, اب قرآن پاک کی اس آیت میں آ کر فاتحہ سے منع کیا ہے. پھر اس سے بھی آگے دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر ایک آیت تلاوت فرما رہے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورت یاسین کی آیت ہے یا سورت عذاب کی؟ تو دیکھو اللہ کے پاک کے پیغمبر کس پیار سے اور محبت سے اور آسان طریقے سے مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے امتیوں, جس سورت میں یہ آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ امام نے پڑھنی ہے, تم نے خاموش رہنا ہے. اب دیکھیے یہ بات قرآن سے ثابت ہوئی, میں نے ان کو دکھایا, اور حدیث سے. تو میں نے کہا تم جو جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے پاس حدیث ہے, ان کے پاس امام ابو حنیفہ کا قول ہے, اور امام ابو حنیفہ بڑے نیک آدمی تھے, وہ یہ بات فرما گئے تھے کہ اگر میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر دے مارنا. کہتے ہم نے ابو حنیفہ کا قول دیوار پر دے مارا. میں نے کہا تم نے دیوار پر ابو حنیفہ قول نہیں مارا, خدا کا قرآن دیوار پر دے مارا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث دیوار پر دے ماری ہے. تو میں نے کہا اب یہ پتہ چلتا ہے, یہ جو آپ لکھ دیتے ہیں نا دیواروں پر, اہل حدیث کے دو اصول, فرمانے خدا فرمانے رسول, تو پتہ چلا کہ آپ فرمانے خدا کو بھی دیوار پر مار دیتے ہیں, فرمانے رسول کو بھی دیوار پر مار دیتے ہیں, وہ ماننے کے لیے نہیں, دیواریں کالی کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اب دیکھو کتنا بڑا آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو دیکھو مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا. مسئلہ سمجھنا ہو, ایک پادری سے میرا مناظرہ تھا, مجھے کہنے لگا کہ آپ رسول پاک اپنے نبی پاک کے نبی ہونے کی ایسی دلیل دیں کہ جس کو میں توڑ نہ سکوں. میں نے کہا میں 100 دلیل بھی دوں گا تجھے سمجھ نہیں آئے گا, اور طریقے سے دلیل ہوگی تو ایک بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ العزیز. کہتا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا تیرے ذہن میں پہلے کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے نا کہ نبی کی نبوت کس طرح ثابت ہوتی ہے. تو بہت سے نبی ہیں جن کو تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں, مثلا موسیٰ علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, ان کے نبی ہونے کا پہلے تو دلیل بیان کر تاکہ پتہ چلے کہ جس کو سارے نبی مانتے ہیں یہودی بھی عیسائی بھی مسلمان بھی, ان کی نبوت کس پیمانے پر ثابت ہوئی ہے, کون سی دلیل ہے. وہ ایک پیمانہ بن جائے گا پھر تجھے اگلی بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. کہنے لگا جی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری دریا پر اور پانی پھٹ گیا, یہ کتنا بڑا بوجھ ہے. حالانکہ سب سائنسدان اتفاق کرتے ہیں کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے, وہ اس طرح دیواریں نہیں بنا کرتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ اب آپ نے بتایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا, پانی سمندر پھٹ گیا, یہ اتنا بڑا معجزہ مانا گیا کہ یہودیوں نے بھی ان کو نبی مانا, عیسائیوں نے بھی نبی مانا اور مسلمانوں نے نبی مانا. تو میں نے کہا جس نبی کا معجزہ زمین پر ظاہر ہو اور زمین کا سمندر پھٹ جائے وہ نبی برحق, اور آمنا کے لال زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی اشارہ فرما دے, انگلی آسمان چاند تک پہنچی نہیں صرف اشارہ کیا ہے, ایک طرح سات ون شکل کمر اور آسمان کا چاند ٹکڑے ہو گیا. تو جس نبی کا معجزہ آسمان پر ظاہر ہو یہ معجزہ اتنا ہی اونچا ہے جتنا آسمان زمین سے اونچی ہے اونچا ہے. تو میں نے کہا اب اس معجزے کو نہ ماننا اور اس معجزے کو ماننا یہ ایسی ہی حماقت ہے جیسے کوئی کہے کہ جو زمین سے مٹی کا تیل نکلتا ہے یہ تو روشنی کرتا ہے لیکن آسمان کا سورج روشنی نہیں دیتا. اب وہ بالکل خاموش. تو دیکھو نا دلیل اگر جب ایک پیمانہ اس کے ذہن میں آ جائے پھر اب دیکھو 113 صورتیں یہ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑتے. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو 113 صورتوں کی قرات امام کی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے, اس کی حدیث تم نے سنانی ہے. جب 113 والا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر 114 بھی ہم حل کر دیں گے. یہ رمضان شریف میں عموماً تراوی میں قرآن ختم ہوتا ہے تو کچھ بیان بھی ہو جاتا ہے. میرا ایک جگہ بیان تھا تو پھر ان کی مسجد بھی قریب تھی تو ان کے نوجوان میرا نام تو سنتے رہتے ہیں نا, وہ کبھی زیارت کے لیے بھی آ جاتے ہیں. تو 3-4 نوجوان ساتھ شرارتیں بھی کرتے پھر رہے ہیں, اچھلتے کودتے. ہمارا بھی آج ختم قرآن ہے, ہمارا بھی آج ختم قرآن ہے, یہ کہتے پھرتے ہیں. میں تو خیر ان کی آتوں سے سمجھ گیا کون ہے, لیکن میں نے پوچھا آپ کون ہیں, کہ جی ہم اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا دیکھو شیطان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سچ بول گیا تھا, آیت الکرسی بتا گیا نا جب بلا رہا. تمہاری قسمت میں سچ بولنا نہیں ہے, جھوٹ ہی بولنا ہے ساری عمر تم نے. وہ بڑے بگڑے کہ کون سا جھوٹ بولا میں نے. ہم نے میں نے کہا یہی کہ ہمارا قرآن ختم ہوا. آپ کی تو صرف فاتحہ ختم ہوئی ہے, پورا قرآن تو صرف امام نے بڑا اکاری صاحب نے, آپ نے 113 سورتیں تو پیچھے پڑی نہیں, تو آپ کی صرف فاتحہ ختم ہوئی ہے. اس لیے یہ تو آخری رمضان کی راتیں بڑی برکت والی, ان میں تو جھوٹ سے توبہ کرو نا. آج دعا یوں ہی مانگنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا پورا قرآن قبول کر لینا, ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا. کہتے نہیں جی وہ جو 113 صورتیں امام نے پڑھی وہ سب کی طرف سے ہو گئی. تو میں نے کہا 114 سے کیا گناہ ہو گیا کہ پھر وہ نہیں ہوتی. روپڑی صاحب تقریر فرما رہے تھے یہ قرآن پاک 114 صورتیں, پہلی صورت فاتحہ, یہ قرآن کی ماں ہے, قرآن کی ماں ماں. 113 صورتیں اس کی بیٹیاں ہیں. جب 113 صورتیں امام پڑھے تو تو ایسے عدل سے کھڑے رہو کہ نہ زبان حرکت کرے نہ ہونٹ حرکت کرے. اب کسی نے چٹ لے کر بھیجی کہ بھائی جا قوری القرآن جب آتا ہے تو سارے قرآن کے بارے میں فاتحہ, کہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے, قرآن میں شامل نہیں. خیر تقریر ہو گئی, ایک ملک محمد بخش صاحب تھے, ان کا اینٹوں کا بٹا تھا, وہ بیٹھ گئے. حافظ صاحب کھانا کھا رہے تھے, اس نے کہا حافظ صاحب ماشاءاللہ تقریر بہت اچھی تھی, بڑا دل خوش ہوا, ایک دو باتیں سمجھ نہیں آئی, اجازت ہو تو پوچھ لوں. ہاں پوچھو بھائی. کہ آپ نے فرمایا کہ 113 صورتیں بیٹیاں ہیں اور اتنا ادب ہے کہ ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ نہ زبان حرکت کرے نہ ہونٹ, کہ بالکل. جیسے جب بیٹیوں کا اتنا ادب ہے تو ماں کے آگے بڑ بڑ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ماں کا تو زیادہ ادب احترام ہونا چاہیے نا. قرآن کہتا ہے لا تقل لہما پھر اوپ بھی نہ ہو, اور آپ کہتے ہیں کہ ماں کے آگے بڑ بڑ کرتے رہو, بیٹیوں کا احترام کرتے رہو, یہ عجیب بات ہے. دوسرا, حضرت حافظ صاحب ضد ہوتی ہے لوگوں میں لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے. اب حنفیوں کی ضد میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے, یہ قرآن میں شامل نہیں. اگر آج جا کر سارے غیر مقلد ماں کو گھروں سے نکال دے کہ نکل جاؤ, ماں تو ہے لیکن گھر میں شامل نہیں ہے, تو ان بیچاری بوڑھیوں کی کیوں آپ بد دعائیں دیتے ہیں حنفیوں کی ضد میں آ کر؟ انہوں نے اسی وقت پوچھا, بھائی آپ جو بیٹھے غیر مقلد, آپ جا کر آج ماں کو گھروں سے نکالیں گے نا کہ تو ماں ہے گھر سے نکل؟ کہ نہیں, کہ جب آپ کی ماں گھر میں شامل ہے تو قرآن کی ماں قرآن میں کیوں شامل نہیں؟ بھائی عجیب بات ہے یہ. کہ حافظ صاحب آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ کوئی حنفی جنت میں نہیں جائے گا, نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی, صرف اہل حدیث جنت میں جائیں گے, صرف اہل حدیث. کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جنت کتنی بڑی, اس کمرے جتنی ہوگی, کمرے جتنی, کہ حضرت دنیا میں سب سے چھوٹا فرقہ گنتی کے اعتبار سے آپ کا ہے, سب سے چھوٹا فرقہ. اگر ساری دنیا کے غیر مقلد اکٹھے کرے تو میرے بٹے کا گیڑ نہیں بھرتا. تو اللہ نے اتنی بڑی جنت چھوٹے سی فرقے کے لیے بنائی تھی, مجھے فرماتے میں یہاں آپ کو بول کے بٹا لیتا بس, چھوٹے سے فرقے کے لیے اتنی بڑی جنت. کہا کہ حضرت قیامت کے دن بڑی پریشانی تو حضور پاک کو ہوگی, سارا علاقہ پھریں گے, کوئی جنتی نظر نہیں آئے گا, وہ شافی ہے, وہ مالکی ہے, وہ حنبلی ہے, وہ حنفی ہے. چلتے چلتے یہاں پاکستان میں, ہندوستان میں آئیں گے تو کچھ لوگ نظر آئیں گے, سر سے ننگے, پاؤں سے ننگے, داڑیوں میں دھول پڑی ہوئی, کسی کو سلام کر کے راضی نہیں ہے, ایسے متشدد. تو حضرت خوش ہوں گے, پھر کبھی ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو جنتی مل گئے ہیں, کبھی نوح علیہ السلام کو دکھائیں گے کہ یہ پانچ چار جنتی مل گئے ہیں مجھے بھی, میں ان کو لے کر جنت میں جاؤں گا. کہ حضرت قیامت کے دن کا جو حساب کتاب ہے ویسے وہ دیکھنے والا ہوگا. امام بخاری اٹھیں گے, اللہ تعالیٰ ڈالیں گے بیٹھ جا, تو مکلف تھا امام شافعی کا, جنت میں نہیں جا سکتا, بیٹھ جا. بیچارے حافظ ابن حجر اٹھیں گے, ان کو ڈانٹ کے بٹھا دیا جائے گا. امام زہری اٹھیں گے, ان کو بٹھا دیا جائے گا. علامہ انور شاہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ساری عمر تیرے نبی کی حدیث پڑھا دے, بیٹھ جا, حدیث پڑھا مکلف ہے تو نہیں جا سکتا جنت میں, بیٹھ جا. اب سارے دیکھ رہے ہیں گے حیران ہو کر کہ یا اللہ پتہ نہیں جنت میں جائے گا کون آج. تو ایک آدمی دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں بھاگ رہا ہے جنت کی طرف. حافظ ابن حجر نے اٹھ کر دیکھا, بھی ذرا شکل تو دیکھیں کون ہے, اس کو پکڑا. اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب تھی, یہ کتاب کون سی ہے؟ جی بلوغ المرام. حافظ صاحب عرض کریں گے یا اللہ میں بلوغ المرام لکھنے والا تو دوزخی, میں تو جنت میں نہیں جا سکتا, اور یہ جو اس کا ایک صفحہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا, یہ بلوغ المرام کی برکت سے جنت میں جا رہا ہے. عجیب ہی مسئلہ ہے. تو قیامت کے دن اس نے پھر ملک صاحب نے کہا, اس نے تقریر کچھ میری سنی تھی, کہ ملک صاحب, حافظ صاحب ہم نے سنا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی, 40 صفحے پہلے سارے نبیوں کی امتی مل کر بنائیں گے, اور 80 صفحے صرف امت محمدیہ کی ہوں گی. اور طبرانی کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ہر صف مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی, اور وہ زمین بھی یہ زمین نہیں ہوگی جس کا بڑے سے بڑا دن اور رات 6 مہینے کا ہوتا ہے قطبین میں, وہ تو 50,000 کا سال کا دن ہے نا, تو کتنی بڑی زمین ہوگی. اتنی بڑی زمین تک پر مشرق سے مغرب تک 80 صفحے امت محمدیہ بنائیں گی. کیسے؟ ساری دنیا کے غیر مقلد اکٹھے کریں تو بھگوان پورا سے شدرے تک ایک صدر نہیں بنتی تمہاری. آخر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 80 صفحے بننی ہے, 80, تو وہ 80 کیسے پوری ہوگی؟ حافظ صاحب نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کبھی ہماری مسجد میں نہیں گئے. کہ جی کیا مطلب؟ کہ ہم جب سب بناتے ہیں تو ٹانگیں بہت چوڑی کرتے ہیں تاکہ سب جلدی بھر جائے. یعنی ہمارے ہاں بھی سب سیدھے کرنے کا مسئلہ تو ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ سب بھی سیدھی رہے اور نمازی بھی سیدھا ہی رہے. یہ کہتے نہیں جب تک نمازی پورا کارٹون نہ بنے اس وقت تک سب سیدھی ہوتی نہیں, ایک ٹانگ ادھر ہو ایک ادھر ہو پھر کہتے سب سیدھی ہوتی ہے. ایک مجھے کہنے لگا جی یہ تو سنت ہے. میں کہا سجدوں میں ٹانگیں کہاں ہوتی ہیں, وہاں سے اکٹھی ہو جاتی ہیں, اس وقت خلاف سنت کیوں پڑھتے ہو؟ میں دکھاؤ کہاں تک سنت ہے. تو حافظ صاحب نے کہا کہ ہم جب صفحے بناتے ہیں تو اس وقت ہم ٹانگیں بہت چوڑی کرتے ہیں تاکہ صفحے جلدی بھر جائیں. میں کہ حضرت آپ جتنی کاٹ کاٹ بھی ٹانگیں پھینکنا شروع کر دیں تو 80 صفحے آپ سے نہیں بنیں گی. اس لیے جب تک یہ مقلد ہی شامل نہیں ہوں گے نا صفوں میں, اس لیے خواجہ محمد پارسا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ واقعتاً جنتیوں کی میدان قیامت میں 120 صفحے ہیں. جیسے خواب میں بعض اگلا واقعہ نظر آ جاتا ہے نا, اللہ والوں کو کشف میں نظر آ جاتا ہے, اور ان میں 80 صفحے امت محمدیہ کی میں نے گنی. پھر میں نے کہا کہ اب آگے بھی دیکھیں تو 80 صفحوں میں 60 صفحے ہنفیوں کی تھی. حضرت ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہنفی ہمیشہ باقی 3 اماموں کے مقلدوں سے 2/3 اور اس بلکہ زائد رہے ہیں. کسی زمانے میں بھی حساب کر لو تو ان کی تعداد زیادہ رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ وہی نماز ہے جو اللہ کے نبی پاک والی نماز ہے. نبی پاک کی نماز صحابہ نے سیکھی, صحابہ وہ نماز اور قرآن لے کر کوفے آئے. اب قاری آسم کی قرات وہ کوفے سے ساری دنیا میں پھیلی اور امام صاحب نے نماز مرتب کر کے پھیلا دی. یہ قرآن بھی صحابہ والا قرآن ہے, یہ نماز بھی صحابہ والی, لیکن ایک رافضی اس قرآن کا دشمن ہو گیا, کہتا ہے یہ قرآن صاحب نبی والا قرآن نہیں, اور دوسرا رافضی اس نماز کا دشمن ہو, کہتا ہے یہ نماز نبی پاک والی نماز نہیں. ہمیں جس طرح اس قرآن میں شک نہیں, اس طرح اس نماز میں بھی کوئی شک نہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی حق اور سچ مسلک پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ الخیر کر اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد, فون نمبر 0333-6525-3700.